لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. سوره تحریم چې دا 15 پیتم سوره ده ترتیب کې پس د سوره طلاق نه کلمات دی کې چې دی 8290 کلمات دي او حروف یو زر او شپیته حروف دي 1060 عربت او تړون د سوره تحریم نمه کې سره مکه چې امور د منزل ذکر کول د کور امور انتظامیه ذکر کول دې صورت کې حقوق د کور ذکر کوي د کور څه حقونه دي یا مکه صورت کې ترغیب ورکاو اطاعت رسول د تابعداریو کې پیغمبر نو دې صورت کې زجر ورکي آچات چې خلاف کوي د پیغمبر نسو خلاف کوي داول صورت جرا بیان حقوق زوجیه کله سړی حقوق به بیانې او ترغیب به اطاعت رسول ده خلاصه صورت اولا د خطاب د مار رسول به یاو نبی سره او د دې مراد چې عام مؤمنان چې تاسو خلاف مکوې د پیغمبر به به ترغیب ورکه دې ته چې خپل نفس د عذاب نه خلاص کړي شپږم آیات کې یا ایو الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا ځان دور نخلاص کی بیا اتم آیت کی ترغیب ورکی توبه طرف ته یا ایو الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا خالص اخلاص ور توبه واسه بیا نهم آیت کی ترغیب ورکی jihad طرف ته یا ایو النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و جعلهم و بئس المصیر بیا به دو قوانین ذکر کړي اول قانون چې دی اقرابت په نسب کې آن دې دیواله چې په نسب کې یا خدای او سړی په منځ کې چې کوم قرابت خپلواله دا فائدہ نور کې سره د اختلاف د دین نه سړی مسلمان دی او خدای کافر دا یا خدای مسلمان دی او سړی کافر دی دا فائدہ نور کې دو قوانین یو قانون د پاره مثال ذکر کړي د امرات نوح او د امرات لوط چې وګره نوح علی السلام چې هغه مسلمان له پیغمبر دی لوط علی السلام پیغمبر دی خوري کافر دی نو عذاب کې پاتې شوی دی دیم قانون بدا ذکر کړي چې څنګه قرابت خپل ولی فائدن اور کوي نو دارنګ قرابت دا نقصان هم نور کوي چې څنګه کله سره مؤمنه قرابت په منځ د امرات او فرعون او امرات او فرعون کې چې وګوره کړه فرعون چې دا مسلمان د سړی کافر دی دواړو منځ کې دې کټ دی خو دې څه نقصان نه رسولې اته چې ور کوي مؤمنانو ته په مثال مریم سره دا حالت په ذکر کوي یا ایو النبی اے پیغمبره لما تحرم ما احل الله لك ولحرام ما اشي چلا لار کرے دے تعالرا اللہ لے اشی حلال کرے تے حرام ہے دی صورت پر سبب نزول کی دو روایت ہے یو دای نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو رز رائے دخلی بی بی کور تا حفصہ رضی اللہ عنہ کور تا حضرت صاد اد عمر رضی اللہ عنہ خو لروه د عمر رضی اللہ عنہ لروه ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراغه دا کور کینه بل کور ته چتا هو ورغلیو ردای و جاریه و وین زوای ته ماریه ویلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دای سره نزدیکت اوګه په کور د حفصه کې چکلا رالنو اخفوا پای باندې نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته خبره ترې وکړه نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یاد رضا کولو د پاره دا ویل چې انی حرمتوا ما دا ابزان حرام کړه ماریا الله دا سورت راولې یا ایو نبی خدا غیر مشهور دی دیم روایت چې مشهور دی په نزول کې ادای جنبی صلی اللہ علیہ وسلم با زینب رضی اللہ عنہ خواستا زینب بنت جاش ہوا تھا او زینب رضی اللہ عنہ چو دے کی سخاوتو او خزم چی چکل آئی سرکشی نو آئی ورولی سڑی بانے خوری چکل با نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے دے بولا گبین چو گبین نوی شربت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوی ورکو عائشہ رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ او سعودی رضی اللہ عنہ دیو اتفاق وکړو چې کوم یو خالم ورغه تاسو ورته وایي چې تا معافر خوړلې معافر دا یو شی خوښ شان او پای کې بوی بدای سینو او د نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادت دا چې کوم شی وبې کاو دا نه به ځان ساتو چې کله نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاطرای یو تنه زدا شان ول د الله رسول تاو معافر خوړلې نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا ملکی ما ہو گئے بینس کرے زینب سرا او داری چیزو بیا چرت ہم دا نسکمہ دیتا بنا را گرزم چکل بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہ خوالا لار ایو لر آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زینس کم مابدی کی آجت نشتے اللہ دا آیتون نازل کل تسحیل کی ہوئی پیغمبر دا سمک و حلال شریف زان آرام کی یا ایو النبیو اے پیغمبرا لما تحرمو ما احل اللہ لک ولی حرامی عاشی جلال لال کلی دے تالا چی تطلب کے رزاد بی بیانو خلو خزد رزا کی دو پارد اشتل کے واللہ غفور الرحیم اللہ بکنہ کون کے ورحم کون کے حرمت نہ مراد دلتا حرمت په معنی لغوي سره ولی بزان باندې بندې دا شي چې زه نه استعمالوم قال فرض الله لكم تحله ايمانكم يقين المقال کړه دې الله تعالی تعالی الاخلاص ول قسمونو خپلو کفاره ور کول سره د دې معلومه دا شو چې سړی دا وایي یار زبر حلال شي نه استعمالوم بزان باندې بلکې دام یو قسم دی یمین دې قسم یو قسم نه حلال شي ته زو دا نه خرم قسم شان به وکي دې سکوم قسم جماعته عاشی تر اگر دې خوراک کین ویو کفاره قسم ورکه والله مولاکم الله ر مدگار استاد او والعلیم الحکیم الله تعالی په یاره حکمت والا دې وإذ أسر النبي إلى بعض أزواج حديثا أو كره جي پټو کلا نبي صلى الله عليه وسلم بعض بيان خپل ته خبره لو فلما نبات به نو هر کله چې دې خبر ورته پاس رب بلې لرا عائشه رضی الله عنها خبر ورته نور بيان وتا و بلدر اللہ تعالی دا حال ظاہر کہ نبی بانے واسر اللہ علیہ او خبر کہ اللہ تعالی نبی لرب دی بالنے نو عرب بازو عرب وارزان باز نوی فوزل نبی باز خبرا او مخی وارو دا بازینا فلما نباہا بی پس حر کرا چی خبر کل نبی دی بی بی لرا نوی ویل دی من انبا کہا دلا تا دچاویل سکائی خپل منس کے یوی بلی طویلی عاشر جلانا نور طویلی اللہ نبی لخبر ورکو جی کل نبی آئی تا خبر ورکوی تا تی چا خبر کلوی تا قال نبانی اللہ علیم الخبیر اویل نبی مالا خبر را کلے دے آسا چیا پویا دے و خبردار دے علیم خبردار ذات اللہ ما تا خبر را کلے دے ان تتوبا الاللہ فقد سقط قلوبکما کتوبا او باسه دوار اللہ تا انو یقین المائل شوی دی سنستا تو بیتا ان تتوبا دی که عائشہ و حفصہ جلن دوار مراد دی و ان تزارا علیه او کریوی بلی مدد کوئی بخلاف ددکین فا ان اللہ هو مولاہو پس یقین اللہ مددگار دارے و جبریل و جبریل اسلام و صالح المومنین و نیکان مومنان دا سر مرگری دی والملائکہ دو بعد ذالک ظہیر او ملائک بس دین امدادیان دی اصا ربو ان طلقکن لا زرد چی رب در ایک چر اطلاق اکلی نبی تاسو لرا تاسو اطلاق اکلی نو ایوب دلہو ازواجا خیرا من کلنا بدل بور کی دل دلرا بی بیانی غرد تاسونا ستاس نمال اللہ کی بی بیانی ورکی مسلمات المسلمانان بای مومنان بای قائطان تابدار بای تائبات تو بای استن کے عبادت کے ان کے روجنی ان کے اکونڈے و پیغلے دا بایا اٹل سی بطنو پائے کی بکی و نبی طلاق ندی ورکلی دا دلیل لے پا دی بانے چی دا ازواج دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اٹل نبی بہتر وی یا ایو الذین آمنوا قوا انفسکم و علیکم نارا وقودها الناس والحجارا اے مومنان اے ایمان والاو اے دا ایمان خاندان دی ترغیب دے دے تر احسان خلاص کی ور نزان بچ کی اے دا ایمان والاو بچ کی احسان اقبلا وحل قلر دورنا وقولو حل ناسو خشاک دا ایو خلق او گٹیوی زان بچ کی دوون نارنی نکرر آوڑی دا لکه دا مقام دا مومنانو دے خطاب بیائیو اللذین آمنو سور دے او مومنان چی جانلم تزین و حبت و عمل نزی امیشہ دا پار بنزی بلکہ لگ وقت دا پار بزی اشارت دے دا لگ ور دا پار زین و علم زان بچ گئی اسنگ اور دے وقود الناس والحجارہ چی خشاک دائی خلق بیو گٹی بھائی حجاری کمی گٹی جائے تفصیل سورة البقرہ کی دیسے ہو علیہا ملائکت غلاظ پائے بننی مقردی ملائک غلاظ چاہ سخوی والا دی شداد آئی طاقات وردی لا سون اللہ ما مرو نا فرمانی نے کہید اللہ تعالی دائی چی عمر کروی دیتا فلون ما عمرون او کبھی آیا چی دیتا کم عمر کئی چی کم حکم رتوی شیعہ پورا کئی یا ایو اللذین کفروا لا تتذروا اليوم اے کافرانو بانی مکو انن رضی اکنن بلل کی دیشی تا استدائی منون استاسکول یا ایو اللذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوا دی آیت کی ترغیب دے توبی طرف تا اے ایمان والاو توبہ و باسی اللہ تعالیٰ توبی دے اخلاص سار ربکو زرد چرب ستاسو لے کی ستاسو نو بدی ستاسو داخل و کتاب لر جنتو نو سجی بھئی کی بلان دی دائینا لان دی ولی و نیورونا توبہ چیز توبی دے پاوے شرائط دی یو دار توبہ توبہ دا پایا یو شرطار ایق لان الماسیا چی کم گناہ کی داخت ترین فوراً با گناہ پریدی فوراً با گناہ پریدی دانا چی کئی گناہ اللہ سنے پر تکلی خدای و بخی میں نا اغا گناہ چی لے آبا فوراً پریدی دویم چی دے چی کم کار اکلے نو پایا با پخیمانی پخیمان تیا علامہ پالہو دریم دار چی عزمی مصمم پخی را دا ویدائی چی گناہ تو بیر تنرا گرزم اصل ورم دار ایک چر تا دا گناہ پا حق دیو انسان کی کلی صاحب الحق نو مافی غواڑی پیسی دیو لوالی آ حق بیدا کے دا پا حق کی کوتائی کلی نو مافی ویدی نو واڑی دیتا توبہ ویلکی دی اخلاص دش خلق د الله جنتونه ورکی یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه او رش رسوابن کی الله تعالی نبی لرو آکا سان چی ایمان روڑے دی راسرا نورم رنا د دی چرا منڈی بوئی مغیر دی تو کی طرف دی تو وی بوئی اے رب زمگا پورا کی منگل رنا زمگا و بخنو کی منتا یقنن تی باری و شیوان دی قدرت والا ہر کاروان دی قدرت دی یا ایو النبی جاہد الکفار دیکھ ترغیب دے جہاد طرف تا یا ایو النبی جاہد الکفار اے پیغمبر جہاد کافران و منافقان سر و سختیو کب دیبانے و سید و ورطو دی جانلم دے و دیر بس زید و ورطو دی دا جانلم جهنم چې ډېر بد ځای دی. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. دا دو قوانین بیانی او دا بیانی چې نجات دا په عمل د غیر باندې نشته، هر څلې په خپل عمل باندې اخلاصي بیان کړي. د الله تعالی د مثال لپاره دای کسانو چې کوبره کړي د خزو د نوح علی السلام او د خزو د لوط علی السلام نه وی دا دوړ لاندې دو بندګانو زمو د خالص بندګانو نیکانو ساری دوړ بندګان نیکانو. فخانتاهما فلم يغن عنهما من الله شيئا. خیانت کو دواړو دای سره نو د بنګای د دینه د عذاب الله څخه شه. دړو خیانت او خیانت دای دا او چرای له مخالف په دین کې نو علی السلام کوم کافر او لود علی السلام نامه د نو علی السلام د خري خیانت دا ذکر نوح علیہ السلام دعوت کار کا بیان د حق به کا نو خو به خلق د ویل داله ونه او چې چا و پاون ایمان راول نو ظالمانو ته خبر ورکړي دي غریب په ایمان لاوله خځي خیانت دا او د لوط علیہ السلام د خځي خیانت دا چې یو خوا کفر کې واقع دي بدل و خاون نه سړی پیغمبر دی خو کافر ده. او دویم دای چې دای قوم چې اخ باستونو کې مبتلا او د الکانو بد پیلی و تفسیر سراج المنیر او قرطبی کوي چې کله به دای خپل میلمانه رال نو نیکته به خلکو ته خبر ورکاو دای خیانتو چې کله عذاب راغ نو خلاص نه شوي. وقیل ادخل النار ما داخلنا ولج داخل شي ورته سرت ننوتونکو. وضرب الله مثلا للذین دغه باندې د دې چې قرابت دای دا تاسو ضرر نه درسي چې کله تاسو مؤمنان خالصانه وي. او بیان کړي د الله تعالی مثال لپاره د کسانو چې ایمان راوړل دي د فرعون لا کله چې ویل دي ارب زما جوړکې مال را پنيستا باندې او کور په جنت کې یلا مال جنت کې یو کور جوړکې ونجنی من فرعون و عمله و نجات را کی مال رد فرعون و دا عمل زمدانا فرعون دا عمل نا فرعون دا عمل چوا کفر. ونجنی من القوم الظالمین و نجات را کی مال رد قوم ظالمانا. ومریم امنا تا عمران اللتی دیکھ باند استقامت کئی پو وقت بہتان کی لگا سنی چی بی پی مریم شجاعت کرے دے پو وقت بہتان کی نتاظیم و کئی. و مریم ابنت عمران اللتی او بیان کرے دے مثال دا مریم لور دا عمران چی بس ساتلے و شرم کا اخپل نو پکیو کرے و مقفائی کی دورو اخپل طرفنا. و صدقت بکرمات ربی و تصدیق کرے و بکلمو در اخپل و کتبی و بکتابنو دائے و کانت من القانتین و بدا تابداری کنکنا تابدار خزو. امتیازات د سوره تحریم دغه بیان د بعض حوادثو با بین النبی و ازواجه دارنګ ذکر او بعض ازواج لتقیا دارنګ ترغیب او توبه ته اقسام د جهاد ذکر قسمین من الازواج. بسم الله الرحمن الرحیم.